przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantereit, witam Państwa. Środa, 9 kwietnia minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Atak nożownika w szkole koło Pittsburga. Co najmniej 20 osób jest rannych. Jeśli nie pomogą negocjacje, usuniemy separatystów siłą. Szef ukraińskiego MSW daje im 48 godzin na opuszczenie budynków w Charkowie i Doniecku. Każdy student mógł zostać dawcą szpiku. Postanowiłam, że chcę komuś pomóc. Ponad 100 uczelni włączyło się w akcję rejestracji potencjalnych dawców. A ten serwis zaczynamy od informacji ze Stanów Zjednoczonych. W szkole w okolicach Pittsburga na północnym wschodzie kraju doszło do ataku nożownika. Wiadomo, że jest co najmniej 20 osób rannych. Łączymy się z naszym waszyngtońskim korespondentem Markiem Wałkuskim. Marku, co wiadomo w tej sprawie? Wiemy, że do incydentu doszło w miejscowości Marysville, 25 kilometrów, 30 kilometrów od Pittsburga. Incydent miał miejsce o 7:15 rano, czyli jeszcze przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. Wtedy to w lokalnym liceum jeden z uczniów wyciągnął nóż i zaatakował kolegów. Potem wyszedł na korytarz i atakował kolejne osoby. Zanim na miejsce przyjechała policja i ten nastolatek został aresztowany, ponad 20 osób zostało rannych. 7 przewieziono do szpitala, 2 z nich znajdują się w stanie ciężkim, zagrażającym życiu, są w tej chwili na sali operacyjnej. Motywy działania sprawcy jak na razie nie są znane. Szkoła została zamknięta przez policję, podobnie jak 2 przylegające do tego liceum, szkoła podstawowa i gimnazjum. To był z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Działania separatystów zostaną przerwane albo drogą negocjacji, albo siłą, zapowiada szef ukraińskiego MSW i daje im 48 godzin na opuszczenie budynków lokalnych władz w Charkowie i Doniecku, okupowanych od 3 dni. Wczoraj siły bezpieczeństwa usunęły separatystów z budynku w Charkowie. W Ługańsku napastnicy wzięli zakładników, ale w nocy niemal wszystkich zwolnili. Ukraińcy mówią, że będą rozmawiać z tymi, którzy chcą dialogu. Napięcie na Ukrainie mogą obniżyć międzynarodowe negocjacje polityczne, tak mówili zgodnie w Warszawie premierzy Polski i Łotwy. W przyszłym tygodniu ma dojść do spotkania szefowej unijnej dyplomacji, sekretarza stanu USA, ministra spraw zagranicznych Ukrainy i Rosji. Łotewska premier przebywająca w Warszawie Leonida Straujuma mówi w wywiadzie udzielonym polskiemu radiu, że władze w Kijowie mogą liczyć na wsparcie Rygi. Łotwa wspiera integralność Ukrainy i nigdy nie zaakceptuje tego, że Krym nie należy do Ukrainy. Wkrótce dojdzie do rozmów między Unią Europejską, USA, Rosją i Ukrainą. Mam nadzieję, że w wyniku tych negocjacji operacja militarna zostanie zatrzymana. Donald Tusk mówi po spotkaniu z szefową łotewskiego rządu, że najbliższe tygodnie będą testem dla Rosji. Jego zdaniem Moskwa powinna pozwolić na obniżenie napięcia w konflikcie na Ukrainie. Może to zrobić m.in. pozwalając na spokojne prace nad konstytucją tego kraju. Kształt konstytucji ukraińskiej nie powinien być przedmiotem debaty państw trzecich. Premierzy Polski i Łotwy wspólnie opowiedzieli się również za Unią Energetyczną. Tomasz Majka, Polski Radio. A więcej na temat sytuacji na Ukrainie już za kilka minut w audycji. Zapraszamy do Trójki. Studenci razem przeciwko białaczce. Na ponad 100 uczelniach w całym kraju trwa akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku. To największa akcja w Polsce i jedyna taka na świecie. Aby się zarejestrować, trzeba być osobą pełnoletnią i ważyć minimum 50 kg. Organizatorzy przekonują, że pobór szpiku nie jest bolesny. Bardzo wiele osób mówi, że jest to wielka igła wbijana w kręgosłup, co jest oczywiście nieprawdą. Koordynatorka akcji w Olsztynie Monika Oklińska wyjaśnia, że są 2 metody pobierania komórek macierzystych. Pierwsza jest to pobranie komórek z krwi obwodowej, stosowane w 80% przypadkach. Drugą metodą jest pobranie szpiku z talerza kości biodrowej. Wielu studentów od dawna myślało, aby zostać dawcą. Z tą myślą nosiłem się już od dłuższego czasu i zauważyłem, że jest taka akcja. Przyszedłem się zarejestrować. Nigdy w życiu nie robiłem czegoś cudownego, więc jeżeli będę mógł, to pomogę każdemu, komu się da. Postanowiłam, że chcę komuś pomóc. Dzięki takim decyzjom można komuś uratować życie, dodaje pan Wojciech z Koszalina. On wygrał z białaczką dzięki przeszczepowi szpiku. Sama walka za pomocą chemioterapii z białaczką nie wystarczy. Potrzebny jest ten dar życia od drugiej osoby. Ula zgłosiła się na taką akcję podobną do dzisiejszej. Potem oddała komórki macierzyste. To mnie uratowało. W Polsce co roku ponad 6 tysięcy osób dowiaduje się, że ma białaczkę. Mimo licznych kampanii dawców szpiku jest kilka razy mniej.

Białorusi, Ruskie, Ukraińcy. Białorusini, Rosjanie, Ukraińcy powinni być razem. Nam nie jest potrzebna Europa, Polacy, Rumuni. Co więcej, my nie chcemy być razem z zachodnią Ukrainą, bo oni mają inną ideologię, mentalność bohaterów, faszystów. U nich heroi drugie, u nich faszysty. O nastrojach we wschodniej Ukrainie za chwilę. Za kwadrans porozmawiamy z Agnieszką Radwańską. Propozycje matrymonialne też są globalne, sypią się z całego świata? Chyba tak, aczkolwiek raczej na to nie zwracam uwagi i tutaj raczej nie wiem, czy mogę skomentować. Wiadomo, że nawet po trybunie czasem jak ktoś krzyknie, to raczej to jest śmieszne niż i miłe niż raczej na poważnie. Więcej niebawem. Opowiemy także o planach względem izb wytrzeźwień. Chodzi o to, żeby jasno i wyraźnie było powiedziane. Człowiek, który jest chory, jego miejsce jest w szpitalu. Człowiek, który jest po prostu nietrzeźwy, może być przetrzymany w izbie wytrzeźwień, w którym nie musi być jakiegoś wielkiego komfortu. To nie może być hotel wielogwiazdkowy. O izbach wytrzeźwień za pół godziny. Jeszcze przed 17 połączymy się z Hongkongiem, gdzie jest Łukasz Walewski, a po 17 zajrzymy do Meksyku, gdzie jest Tomasz Gorazdowski. Opowiemy także o nowej pasji Polaków. To, że nie czytamy, wiadomo, ale za to każdy może pisać. Czasami to się tak zastanawiam, drapiąc po głowie, czy naprawdę trzeba. Nie wiem, może to jest po prostu modne w tej chwili. Jeżeli jest moda na pisanie, to jest bardzo pozytywny sygnał i to mnie cieszy, ale fajnie, żeby też była moda na czytanie. Wydaje mi się, że mamy więcej, tak przeciętnie licząc, pisarzy niż czytelników. O potrzebie pisania za godzinę. Wystawa to tytuł dzisiejszego reportażu. Ogromna ilość praktykujących Falun Gong, którzy zostali zamordowani w Chinach, nie tylko ich organy, ale również ciała, są przekazywane fabrykom plastynacji, gdzie konserwuje się je i potem wystawia na całym świecie poprzez szereg tych wystaw. Ze strony właściciela, my jako organizator mamy zapewnienie, że wszystkie ciała zostały pozyskane w sposób legalny, zostały one oddane na cele naukowe i zostały pozyskane w wyniku śmierci naturalnej. Wystawa, a reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. A relacja Tomasza Gorazdowskiego z Ameryki będzie połączona dziś z konkursem. To po 17. 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Halinka rozpoczyna swój dyżur. zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71-335. 12 minut po 16 to... Nina Persson i nasza piosenka dnia. Dampen it down. to flee. I'm done with this dance, baby, bail with me. My ocean, my heart. Person i nasza piosenka dnia Animal Heart. To trójka, 16 minut po 16 na początek, wschód Ukrainy. Zapraszamy do trójki. Napięta sytuacja w Doniecku. Separatyści nadal okupują siedzibę administracji obwodowej, która znajduje się w centrum miasta. Plac otacza kilka barykad z opon, kostki brukowej i drutu kolczastego. To tu przychodzi dziennie około 1000 ludzi. Oto relacja Piotra Pogorzolskiego. Każdy z demonstrantów zapewnia, że obwód doniecki powinien być częścią Rosji albo też samodzielnym państwem. Białorusi, Ruskie, Ukraińcy. Białorusini, Rosjanie, Ukraińcy powinni być razem. Nam nie jest potrzebna Europa, Polacy, Rumuni. Co więcej, my nie chcemy być razem z zachodnią Ukrainą, bo oni mają inną ideologię, mentalność bohaterów, faszystów. U nich heroi drugie, u nich faszysty. To tam. My z nimi nic wspólnego nie mamy. Południowy wschód Ukrainy to były moskiewskie ziemie. To Moskwa, zawsze były ziemie. Trwające od niedzieli protesty nie wpływają jednak na życie miasta. Blokada placu przed administracją w żadnym stopniu nie przeszkadza w ruchu samochodów. Większość mieszkańców Doniecka, z którymi rozmawiałem, nie widzi sensu w manifestacjach. Może nie znamy się na polityce, ale wiemy, że mieszkamy na Ukrainie i chcemy, żeby tu był pokój i niech nikt nam nie pomaga. Sami damy sobie radę, nie jesteśmy głupi. Ja w ogóle nie popieram żadnych mitingów, nie chcę, żeby niszczyli Donieck. Najlepiej nic nie zaczynać, niech będzie tak, jak przez ostatnie 20 lat niepodległości. Rozsądny człowiek, który czyta wiadomości w internecie, wie, że to wszystko to jest sprawa naszych oligarchów, którzy chcą, aby było tak, jak jest, żeby była korupcja. Im się tak podoba. W ukraińskich mediach coraz częściej można usłyszeć informacje, że za protestem w Doniecku stoi najbogatszy Ukrainiec Rinat Achmetow, który stara się wytargować u władz centralnych większą swobodę działania w obwodzie donieckim. Z kolei separatystów w Ługańsku wspiera kierujący klubem parlamentarnym partii regionów Oleksandr Jefremow. Właśnie to ugrupowanie wystąpiło dziś z propozycją, aby manifestanci zwolnili siedzibę administracji obwodowej w Doniecku. Pochodzący z tego miasta deputowany partii regionów Mykoła Lewczenko twierdzi, że należy to zrobić, aby mogła tam się odbyć sesja Rady Obwodowej. Cały czas mogą trwać pokojowe manifestacje. Zwróciłem się do protestujących w imieniu Obwodowej Organizacji Partii Regionów i jeszcze raz ich proszę, aby zwolnili budynek administracji, żeby wznowić normalną pracę lokalnych władz. Mykoła Lewczenko twierdzi przy tym, że Rada Najwyższa w Kijowie powinna przyjąć ustawę o amnestii dla osób, które zajęły administrację obwodową. Oznacza to też, że kary unikną ci, którzy wzywali do oddzielenia regionu od Ukrainy oraz wprowadzenia rosyjskich wojsk. Swoją propozycję ma też minister spraw wewnętrznych Arsen Awakow. Jak podkreślił przed posiedzeniem rządu, wciąż formalnie trwa operacja antyterrorystyczna w obwodach donieckim, ługańskim i charkowskim. Na razie udało się spacyfikować separatystów tylko w tym ostatnim. Jego zdaniem na znalezienie wyjścia z sytuacji pozostało 48 godzin. Są dwa warianty, rozmowy albo siła. Zapewne będzie jeszcze trzeci wariant pomiędzy tymi dwoma. Dla tych, którzy chcą dialogu, będzie dialog i podjęta decyzja polityczna. Dla tych, którzy chcą konfliktu, będzie siłowa odpowiedź państwa ukraińskiego. W Ługańsku separatyści kontrolują siedzibę służby bezpieczeństwa. W nocy zwolnili 56 zakładników, których przetrzymywali od dnia poprzedniego. Bezpośredniego. Z Doniecka Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Tymczasem szef ukraińskiego MSW Arsen Awakow zapowiada rozwiązanie konfliktu na wschodzie kraju poprzez negocjacje lub siłowo. Daje separatystom, którzy okupują siedziby władz lokalnych, 48 godzin na opuszczenie budynków. To była relacja ze wschodniej Ukrainy. To Trójka, 20 minut po 17. W tej godzinie za granicę zajrzymy raz jeszcze, ale daleko, daleko do Hongkongu, gdzie jest Łukasz Walewski. Opowie nam, jak żyje się w tym państwie, mieście. Trzy minuty po 16:00. Pogoda dziś średnia, mówiąc delikatnie, ale w naszym trójkowym okrutku kwitną jabłonie w najlepsze. Dziś pięknym białym kwiatem zakwitła czereśnia, która rośnie tuż za oknem. Jutro, pojutrze zakwitną wiśnie. Forsycje zwane złotodeszczem już kwitną od kilkunastu dni, a na rabacie kwiatów jest multum. Piękne i różne i kolorowe. A u nas kasztanowiec wygląda tak, jak gdyby przymierzał się zakwitnąć jeszcze przed maturami, jeszcze w kwietniu. 22 i 7 trójek w zupełnie innej sprawie. Usłyszałem, że pan prezydent Komorowski obiecał, że pomoże małym i średnim przedsiębiorstwom na Ukrainie i za jakieś tam 300 milionów złotych. Ja jako obywatel Polski nie zgadzam się z czymś takim, absolutnie. Jeżeli pan prezydent zarobił sobie taką kasę i ma, to niech daje ze swoich, ale nie państwowych pieniędzy, gdzie wiele firm jest małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, które potrzebują pomocy, a są dojone przez państwo. Zapraszamy do Trójki. Agnieszka Radwańska w kraju, to zdarza się bardzo rzadko, jeszcze rzadziej grywa u nas w turniejach tenisowych. Wczoraj po 7 latach przerwy zagrała w Polsce w imprezie rangi WTA. Stało się to podczas BNP Paribas Katowice Open. I właśnie po tym meczu rozmawiał z nią Krzysztof Łoniewski z redakcji sportowej. Agnieszko, trudno w to uwierzyć, że ty w swojej seniorskiej karierze w turnieju rangi WTA grasz w Polsce po raz trzeci. Rzadziej niż w półfinale Wielkiego Szlema. Emocje podobne przy tylu polskich kibicach. Dawno temu nie grałaś. Na pewno gra się zupełnie inaczej, tym bardziej, że ostatni mecz w Polsce zagrałam 7 lat temu, więc dość dawno. Także bardzo się cieszę, że taki turniej w końcu jest w Polsce i miejmy nadzieję, że przez kolejne lata tak też będzie, albo nawet i większej rangi turniej. A propos kibiców, jak ty to robisz, że znowu wygrałaś zestawienie, takie głosowanie kibiców z całego świata na najbardziej sympatyczną zawodniczkę cyklu WTA? Faktycznie, tutaj, no, z tego powodu się bardzo cieszę, tym bardziej, że to było trzeci raz z rzędu. I wrodzony urok. Tak, wrodzony urok, dokładnie, więc jak najbardziej miło mi to słyszeć i taka nagroda na pewno bardzo cieszy, równie dobrze jak wygranie turnieju. Świetnie rozpoczęłaś ten sezon, półfinał Australian Open, finał Indian Wells, jesteś trzecia w rankingu WTA, pewnie sobie myślisz, oby tak dalej do końca sezonu. Faktycznie, start na pewno sezonu był bardzo dobry. Półfinał Wielkiego Szlema, tak samo finał dużej imprezy, więc nie mogę narzekać i faktycznie to był dobry start. Wiadomo, że zawsze jakiś tam niesmaczek został, może po niektórych, bo jednak wiadomo, że apetyt rośnie w trakcie jedzenia, ale jednak to były bardzo dobre wyniki, kilka naprawdę bardzo dobrych tygodni, więc oby tak dalej. Nie wierzę jednak, że nie myślisz, nie marzysz, żeby w tym roku wreszcie ustrzelić Wielkiego Szlema, bo wszyscy wiemy, ty wiesz o tym najlepiej, że masz wystarczająco dużo talentu, żeby to się stało. Co się musi wydarzyć? Nie wiem, czy ty musisz mieć odrobinę więcej szczęścia, czy może jeszcze więcej pracować? Szczerze mówiąc, na wygranie Wielkiego Szlema na pewno składa się wiele aspektów i oczywiście tutaj dobra gra musi się łączyć tak samo z odrobiną szczęścia i z paroma innymi rzeczami, ale wiadomo, że tutaj kilka razy było blisko, aczkolwiek no jednak trzeba tych 7 meczów dobrych zagrać i wygrać, więc zobaczymy. Jesteś sportowcem z absolutnego topu i to w takiej dyscyplinie o popularności globalnej. Czy ty nie masz kłopotów z tą popularnością, gdy podróżujesz po świecie? Czasem gdzieś tam to przeszkadza, ale tak naprawdę tutaj nigdy nie miałam jakichś większych kłopotów, problemów. Na ulicy spotykam się z pozytywnymi reakcjami. Aczkolwiek czasem marzę się po prostu wyjść i być taka anonimowa i tak wtopić się w tłum. No gdzieś jest ciężko. A propozycje matrymonialne też są globalne? Sypią się z całego świata? Chyba tak, aczkolwiek raczej na to nie zwracam uwagi i tutaj raczej nie wiem, czy mogę skomentować. Wiadomo, że nawet po trybunie czasem jak ktoś krzyknie, to raczej to jest śmieszne niż i miłe niż raczej na poważnie. Agnieszka Radwańska. Na dłuższą rozmowę z naszą najlepszą tenisistką zapraszamy do niedzielnej trzeciej strony medalu. Audycja rozpoczyna się o 17 i potrwa do 19. Być może koledzy z redakcji sportowej zapytają także o szopy. Autopromocja. Z Trójką przez trzy Ameryki. Świat jest na wyciągnięcie ręki. Opowiadam Państwu o niezwykłej przyrodzie i spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi. Jeżeli jesteś człowiekiem, który nie spędza czasu przed telewizorem, tylko lubi chodzić na wycieczki, to jest to raj na ziemi po prostu. Dziś po 17 w audycji zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. A więcej na stronie 3ameryki.polskieradio.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja. Dziś Tomasz Gorazdowski jest gdzieś w Ameryce Łacińskiej. Połączymy się, porozmawiamy z nim 10 minut po 17 i to będzie relacja połączona z konkursem. A teraz minęła 16.30. W Trójce skrót wiadomości. Radosław Mróz. Komisja Europejska tworzy zespół do spraw wsparcia Ukrainy. W jego skład wejdą eksperci oraz około 30 unijnych urzędników. Mają oni wspierać Kijów w stabilizowaniu sytuacji finansowej, gospodarczej oraz politycznej. Pracę tego zespołu ma koordynować komisarz do spraw rozszerzenia Stefan File. Zapobiegliśmy atakom terrorystycznym w Soczi. Tak półtora miesiąca po zakończeniu zimowych igrzysk, informuje Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa. Szef FSB mówi, że aktom terroru udało się zapobiec dzięki współpracy z zagranicznymi wywiadami. W tym kontekście wymienia USA, Austrię, Francję, Niemcy, co zaskakujące, Gruzję. Rosja i Gruzja nie utrzymują stosunków dyplomatycznych od czasu konfliktu zbrojnego w 2009 roku. Nawozy źródłem zanieczyszczenia w powiecie myszkowskim i zawierciańskim. W rzece Boży Stok, która wpływa do Warty, pojawiła się niezidentyfikowana substancja. Woda w rzece była brudna oraz unosił się bardzo brzydki zapach. Strażacy zlokalizowali nieczystości między Włodowicami a Myszkowem, dodaje Marcin Gordel ze Straży Pożarnej w Zawierciu. Musieliśmy dotrzeć do źródła zanieczyszczeń, idąc wzdłuż brzegu rzeki około 10 km. Po dotarciu do pobliskiego pola stwierdzono, że źródłem zanieczyszczenia są nawozy właśnie z tego pola. Zanieczyszczenia prawdopodobnie pochodzą z zakładu zajmującego się hodowlą świń. Na miejscu pracują już inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Te sprawy wyjaśnia także miejscowa policja. A kolejne informacje w Trójce już o 17.00. Zapraszamy. Dziś w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu, w górach opady śniegu. W nocy zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura w nocy od plus 1 stopnia na północnym wschodzie do 6 na Dolnym Śląsku. Jutro trochę słońca, dużo chmur i przelotne opady. Temperatura od 7 stopni nad morzem do 12 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko do jutra! Oferta specjalna w sklepach Euro! LED TV LG 42 cale, 100 Hz za 1399. Smartfon Samsung Galaxy S3 Mini za 599. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 1000, grafika Intel HD za 1399. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Międzynarodowi dziennikarze motoryzacyjni testowali, debatowali i wybrali samochód roku 2014. Nowy Peugeot 308. Przetestuj go i ty. Umów się na jazdę testową. Teraz nowy Peugeot 308 już od 27 850 zł w kredycie 50 na 50. Szczegóły w salonach Peugeot. Od jutra 4 wyjątkowe dni Opla. Odwiedź nasze salony i wybierz niemiecką jakość. Corsa już za 8990 zł w kredycie 4x25%. Sprawdź też warunki szczególnej oferty gwarancyjnej Opel. Masz czas do niedzieli. Twój sąsiad już u nas był i się rozglądał. Więcej na opel.pl. Halo? Cześć, gdzie jesteś? W sklepie pod blokiem, zaraz będę. O, to super, bo pizza przyjechała, a ja mam tylko dychę w portfelu. Ale ja też nie mam gotówki. To wypłać pieniądze, jak będziesz płacił kartą za zakupy. 20 zł wystarczy. Dobre, gotówka z kasy. Płacąc kartą Mastercard lub Maestro możesz wypłacać gotówkę dzięki usłudze Płać kartą i wypłacaj. Dla bezpieczeństwa każda transakcja potwierdzana jest kodem PIN. Łatwo, bezpiecznie i po drodze. Więcej na mastercard.pl. Teraz możesz doświadczyć innowacji bardziej niż kiedykolwiek. Nie trać czasu. Sprawdź porywającą ofertę Nissana. Teraz elektryzujący i dynamiczny Nissan Juke dostępny już od 51 900 zł.

Czasy mamy takie, że na Zachodzie jest to już zjawisko popularne, w Polsce dopiero takie się staje, ale gwałtownie. Mowa o self-publishingu, czyli publikowaniu głównie książek, nie w wydawnictwie, a własnymi siłami, najczęściej w internecie. Przykłady wydanych w ten sposób książek pokazują, że może być to świetna droga do sukcesu. Z drugiej strony istnieje ryzyko, że słowo pisane jeszcze bardziej straci na wartości, a przede wszystkim na jakości. O możliwościach self-publishingu opowiada Łukasz Michalik z portalu gadżetomania.pl. Każdy człowiek, który coś stworzył jakieś dzieło, ma możliwość podzielania się tym ze światem. Jest pytanie takie. Jarosław Klejnocki, pisarz, poeta, dyrektor Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza w Warszawie. Jeżeli ja publikuję własną książkę bez jakichś procedur, to nie mam wsparcia też redaktora. Dla mnie redaktor w wydawnictwie był zawsze partnerem. Obu nam zależało, żeby książka miała jak najlepszy kształt. Jeżeli tego nie ma tej weryfikacji, korekty. Autor pewnych rzeczy sam nie widzi. To wszyscy przyznają, że można czytać własny tekst 10 razy, a się jakiegoś na przykład błędu ortograficznego nie zobaczy. Wydaje mi się, że... Dziennikarz Trójki Michał Nogaś. Właśnie po to są wydawcy, żeby odsiewać to, co nie nadaje się do publikacji, co być może nie powinno po prostu ukazać się jako książka. To jest jeden punkt widzenia. Drugi jest taki, że nikomu nie możemy zabraniać publikowania własnej twórczości i właśnie w tym nam pomaga sieć, że jest mnóstwo blogów, stron autorów, którzy publikują swoje książki. Czasem przyznam dość interesujących, a czasem takich, że no zwyczajnie nie chce się tego czytać. W Polsce wciąż dużo wyższe są nakłady książek drukowanych w sposób tradycyjny od nakładów self-publishingowych. Natomiast mamy już kilka przykładów, kiedy twórcy zaczynający od self-publishingu odnieśli oszałamiający sukces. Jednym z najdobitniejszych przykładów jest tutaj Amanda Hawking. W ciągu roku sprzedała ponad 1 000 000 egzemplarzy swoich książek. Podoba mi się to, że wiele osób chce pisać, że odnajduje w sobie taką potrzebę. Podoba mi się to, że często mamy do czynienia z talentem, ale też z drugiej strony myślę, kiedy tak czytam dużo tych książek, dzień po dniu, tydzień po tygodniu, że być może w ogóle za dużo książek się ukazuje i jakoś nam to wszystko się gdzieś gubi. Przez to, że tyle osób pisze te książki, to coraz trudniej znaleźć talent, bo wszyscy po prostu jakoś tak mają potrzebę ekspresji, wyrażania się właśnie poprzez pisanie. Kiedyś Jarosław Lipszyc napisał, zresztą w polemice ze mną w Gazecie Wyborczej taki tekst, no że próżno szukać awangardy, jeśli chodzi o poezję w internecie, że zazwyczaj są to wiersze dość, jakby to powiedzieć, nie najlepsze. Ale może z drugiej strony jest to właśnie szansa dla osób, które no, z jakichś tam powodów nie zostały dostrzeżone, a dzięki masowości internetu mogą stać się popularne i taką trochę internetową pocztą pantoflową zdobyć uznanie i później tej książki mogą być już wydane w takim formacie tradycyjnym. Wykluczyć takiej możliwości oczywiście nie można. Oldze Tokarczuk odmówiło co najmniej 10 wydawnictw jej debiutu. I też musiała tę swoją debiutancką książkę, czyli Podróż Ludzi Księgi, wydawać no, na współkę z wydawcą. Ale jednak ten wydawca jakieś koszty, chociaż cząstkowe, poniósł, tak? Zaryzykował. W przypadku self-publishingu istnieje możliwość, aby odpowiednio zdeterminowany twórca wydał książkę w postaci elektronicznej całkowicie samodzielnie, czyli nie tylko napisał treść, napisał tą książkę, ale również stworzył okładkę, zajął się korektą, składem. Przy odpowiedniej dozie talentu i determinacji jest to możliwe, aby wydać samodzielnie książkę na odpowiednim poziomie. Czasami to się tak zastanawiam, drapiąc po głowie, czy naprawdę trzeba. Nie wiem, może to jest po prostu modne w tej chwili. Jeżeli jest moda na pisanie, to jest bardzo pozytywny sygnał i to mnie cieszy, ale fajnie, żeby też była moda na czytanie. Wydaje mi się, że mamy więcej, tak przeciętnie licząc, pisarzy niż czytelników. Najwięcej książek na zasadzie self-publishingu wydaje się w Islandii. 10% Islandczyków ma już za sobą literacki debiut. A o wydawanie w internecie pytał Marcin Pośpiech. Przy okazji być może ktoś z Państwa ma teorię wyjaśniającą to, dlaczego ludzie wolą pisać niż czytać. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71 335. Proszę napisać. But you Złożyć meldunek pogodowy z drogi krajowej numer 35. Świeci księżyc, świeci słońce, jest piękne, błękitne niebo, ale niestety tylko 9 stopni na plusie. Droga 35 to na Dolnym Śląsku. A teraz meldunek z Hongkongu, gdzie jest Łukasz Walewski. Co dzieli Hongkong i Chiny? Czy 7-milionowy Hongkong tęskni za czasami, gdy był brytyjską kolonią? Jakie są jego główne problemy? O tym dziś specjalnie z Hongkongu. Trzy strony świata. Łukasz Walewski, witam Państwa. W Hongkongu jeździ się po lewej stronie. Na ulicach widać dwupiętrowe autobusy i patrząc nocą na gigantyczne drapacze chmur, czuć, że to wyjątkowe miejsce. Bez cienia wątpliwości Hongkong od wieków należał do Chin, ale podczas wojny opiumowej w XIX wieku zajęła go Wielka Brytania. 17 lat temu, w 1997 roku, Hongkong przeszedł spod berła brytyjskiego we władanie Pekinu na mocy specjalnego porozumienia. Wówczas książę Karol jako wysłannik królowej w takich słowach żegnał swój kraj. Britain learned long ago that Hong Kong people know best. What is good for Hong Kong? Wielka Brytania dawno nauczyła się, że ludzie Hongkongu wiedzą najlepiej, co jest dobre dla Hongkongu. Nie mamy wątpliwości, że Hongkończycy mogą rządzić Hongkongiem, tak jak mówi wspólna deklaracja, i że jej właściwe wdrożenie jest kluczem dla sukcesu Hongkongu. Oczy świata są dziś zwrócone na Was. Życzę Wam owocnej transformacji. Dzisiaj Hongkong to specjalny region administracyjny Chin, który cieszy się sporą autonomią. Hasłem przyświecającym tej transformacji, o której mówił brytyjski książę, była zasada wprowadzona przez Deng Xiaopinga. Jedno państwo, dwa systemy, bo Pekin prowadzi politykę zagraniczną i obronną Hongkongu, ale Hongkong jako odrębny obszar celny posiada własną walutę, własną politykę wizową i paszportową, własne relacje gospodarcze z innymi krajami oraz organizacjami międzynarodowymi i je rozwija. Ma swoje odrębne miejsce w Światowej Organizacji Handlu. Ma też system sądownictwa i administracji oparty na poprzednim brytyjskim schemacie. I przede wszystkim ma wolność stowarzyszeń i ochronę własności prywatnej, ma wolność słowa i liberalizm. To akurat towary deficytowe w kontynentalnych Chinach. Tu działają bez kłopotu internetowe serwisy społecznościowe i nie ma kontroli urodzeń. 4 lata temu blisko 40% dzieci urodzonych w Hongkongu to były dzieci matek, które przyleciały na poród specjalnie z kontynentalnych Chin. W ten sposób dzieci stawały się automatycznie rezydentami Hongkongu. To zjawisko z kolei skutkowało problemami dla matek z Hongkongu, którym trudno było o miejsce na oddziałach położniczych. Walka toczy się obecnie o wybory do parlamentu, którego połowa wybierana jest przez reprezentantów grup zawodowych, a reszta w wyborach powszechnych i po części przez centralny rząd Chin. Obywatele brytyjscy stracili zaś prawo głosu. A Państwem moim gościem jest profesor Stanley Hokui Wong z Wydziału Administracji Publicznej Chińskiego Uniwersytetu w Hongkongu. Hello. What is the... Jaki jest obecnie największy problem Hongkongu? The first one is about economics. Największy problem wewnątrz Hongkongu to gospodarka. Rosną różnice w dochodach. Coraz więcej ludzi narzeka, zwłaszcza na rosnące ceny nieruchomości, choć rząd stara się temu zapobiegać. Coraz większej liczby Hongkończyków nie stać na mieszkanie tutaj. Druga sprawa to polityka. Nasza mini-konstytucja mówi, że w Hongkongu powinniśmy mieć powszechne prawo do głosowania. Pekin obiecał, że to może się stać w 2017 roku, ale jak to się stanie, to wciąż jest kwestią dyskusyjną. Obie strony próbują przeforsować swoje racje. Pekin próbuje tak to rozegrać, aby mógł kontrolować, kto będzie kandydował, a prodemokratyczna opozycja próbuje przeforsować całkowicie wolne i powszechne prawo do głosu. Czy to byłoby groźne dla Pekinu? Groźne dla Pekinu? Nie, nie uważam, żeby tak było, bo jestem Hongkończykiem, ale Pekin może mieć własne kalkulacje. Jakie? Na przykład jest spora liczba ludzi w obozie prodemokratycznym, której Pekin nie toleruje. Nie wydaje im dokumentów i nie wpuszcza ich nawet na kontynent. Naprawdę? Tak, i z perspektywy Pekinu jest to jasne, że może to być dla Chin niebezpieczne. To ciekawe, bo w takim razie można by powiedzieć, że po 17 latach od powrotu Hongkongu do Chin, Chiny nie chcą Hongkongu z jego demokratycznymi ideami. No, ja jestem pewien, że Pekinowi zależy na Hongkongu. Pekin chce dać głos narodowi Hongkongu pod warunkiem, że jedna osoba ma jeden głos, ale to Pekin kontroluje proces nominacji kandydatów. A jakie czynniki zwiększają jeszcze napięcie między Hongkongiem a Pekinem? Ze strony obozu prodemokratycznego padają propozycje uznawane przez Pekin za bardzo radykalne. Powstało hasło Occupy Central, czyli okupowanie centrum. To bazuje na znanym wszystkim amerykańskim ruchu Occupy Wall Street, bo Central, czyli centrum, to nazwa główna dzielnicy finansowej Hongkongu. Pekin bardzo krytycznie na to spogląda. Czy po 17 latach, odkąd mamy nowe pokolenie wychowane całkowicie za rządów chińskich, pojawia się pokoleniowa luka w postrzeganiu własnej narodowości? Kto czuje się Chińczykiem, a kto Hongkończykiem? Zwłaszcza młode pokolenie identyfikuje się jako Hongkończycy, a nie Chińczycy. Patrząc na różnice demograficzne, to właśnie młodzi ludzie są główną podporą ruchu prodemokratycznego. Czyli chińska szkoła i propaganda w Hongkongu się nie sprawdzają? Do tej pory powiedziałbym, że nie. Kolejna sprawa, polityka międzynarodowa Hongkongu jest uprawiana przez Chiny, ale przecież w polityce międzynarodowej wiele, jeśli nie wszystko, zależy od pieniędzy. Skoro Hongkong ma własne miejsce w Światowej Organizacji Handlu i kontroluje relacje gospodarcze, to na ile może sobie pozwolić na własną politykę zagraniczną? Zgodnie z naszą konstytucją, politykę zagraniczną sprawują Chiny, więc od początku jasne było, że Hongkończycy nie potrzebują własnej polityki zagranicznej, ale wysoki stopień autonomii pozwala nam na zawieranie umów gospodarczych, na przykład umów dotyczących rybołówstwa. Mamy taką moc. Ale jeśli pyta mnie pan o ostatni rozwój gospodarczy, to powiedziałbym, że odkąd mamy nowy rząd, to gospodarka Hongkongu coraz bardziej zrasta się z gospodarką Chin. Dużo bardziej niż z resztą świata. Dlaczego? Bo w Chinach jest bardzo dużo pieniędzy. Rząd stara się zachęcać turystów i inwestorów z kontynentu, aby wzmocnić naszą gospodarkę. Więc jeśli dziś zapytałby pan rząd, kogo postrzega za najważniejszego partnera gospodarczego, odpowiedziałby, że to Chiny, a nie inne kraje. They would say the importance, the economic importance lies in the mainland rather than in foreign countries. Czy może pan sobie wyobrazić, jak będzie w takim razie wyglądał Hongkong, gdy ograniczona zostanie jego autonomia w 2047, bo wtedy przecież ma właśnie dobiec końca? Obecnie nikt nie jest w stanie powiedzieć, co się będzie wtedy działo. Teraz wszyscy są skupieni na roku 2017, czyli terminie, gdy otrzymamy powszechne prawo głosowania. głosu. Różne grupy społeczne starają się znaleźć własne pomysły na to, jak te problemy rozwiązać, ale 2047 jest daleko poza wyobrażeniem wielu ludzi. Nikt się nad tym nie zastanawia. Po 17 latach więcej osób postrzega siebie samych jako Hongkończyków czy Chińczyków. Gdy chodzi o tożsamość, to bardzo skomplikowana sprawa. Ponieważ rząd zachęca właśnie Chińczyków, to w ostatnich 10 latach widzieliśmy olbrzymi wzrost imigracji z Chin. Chińczycy przyjeżdżali jako turyści i tu pozostawali. To generowało społeczne konflikty. Przyjeżdżali kupować mieszkania, przyjeżdżali na leczenie i my nie mieliśmy miejsc w szpitalach. Ich obecność podniosła ceny, więc jest presja, aby ograniczać napływ ludności. W ostatnich latach coraz więcej ludzi uważa siebie bardziej za Hongkończyków niż Chińczyków. Właśnie z tego powodu, konfliktu z tymi, którzy przyjeżdżają z kontynentu. Uważajcie na Hongkong, bo w nadchodzących latach bardzo wiele się będzie tu działo. Nie wiemy, jaki będzie polityczny wynik tych wydarzeń, a gospodarczo Hongkong jest tak związany z Chinami, których wzrost spada, więc gdy chińska gospodarka dostanie zadyszki, pierwszym, kto będzie za to płacił, będzie Hongkong. A jest tęsknota za Wielką Brytanią? Z powodu konfliktów społecznych z Chińczykami, o których mówiliśmy, niektórzy ludzie czują nostalgię za dawnymi, dobrymi czasami, czasami Brytyjczyków. Gdy miesiąc temu gościł tu z wizytą ostatni gubernator brytyjski Chris Patten, ludzie machali mu na powitanie brytyjską flagą kolonialną Hongkongu, więc to daje pewne wyobrażenie sytuacji, bo to z perspektywy Chińczyków jest nie do pomyślenia. Z tego, co pan powiedział, można by wywnioskować, że podskórnie w Hongkongu są tendencje rewolucyjne. Zupełnie szczerze, nie zgodzę się, aby doszło do rewolucji w dokładnym sensie tego słowa. Nawet pomiędzy prodemokratycznymi elitami. Hongkończycy są bardzo pragmatyczni. Wiedzą, gdzie jest cienka czerwona linia. Wiedzą, co mogą wywalczyć przy stole negocjacyjnym i będą o to walczyć. Ale nie sądzę, aby byli gotowi do przelicytowania. Dziękuję. Państwa i moim gościem był profesor Stan Hok Wee Wong z Wydziału Administracji Publicznej Chińskiego Uniwersytetu w Hongkongu. Thank you very much. Do usłyszenia, mówił Łukasz Walewski, a to była nasza audycja specjalnie z Hongkongu. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Filmy na Blu-ray, Kapitan Phillips, Adwokat, World War Z, Star Trek oraz wiele innych za jedyne 49,99. Szukaj produktów oznaczonych naklejką obłędna cena. MediaMarkt.pl. Wiosna, czas pójść na dietę, kupić rower, karnet na siłownię, zestaw handli, sztangę, zdrowe jedzenie. Wszystko tak dużo kosztuje, ale nie wiosenny serwis, bo w autoryzowanych serwisach Opla wymiana oleju syntetycznego Dexo z filtrem za jedyne 199 zł, a dezynfekcja klimatyzacji za 79 zł. Niemiecka jakość serwisu, polskie ceny. Bonjour, Mathias! C'est moi, czyli znany wam wszystkim kucharz Lisnera. A to Mathias, czyli quelque chose, znaczy coś pysznego i znakomitego. Delikatna, soczysta rybka prosto z Norwegii dla poszukiwaczy nowych smaka. Do przyrządzenia kolacji à la tradition albo à la moderne. Czy tak, Lisner wie, że będzie très délicieux. Kolacja na dziś? Pyszny, świeży Mathias. To musi być Lisner. A ty co robisz? Obrazy impresjonistów należy oglądać z daleka. Z bliska lepiej widać francuską doskonałość. Ty też się lepiej przyjrzyj francuskiej doskonałości Renault. Przyjdź na jazdy próbne, przetestuj silniki Energy i wygraj na loterii Renault Captur. Skorzystaj z rewolucyjnego kredytu 3x30 od ciebie. 10% pokrywa Renault. Wybierz jakość Renault. Szczegóły w salonach. Szybcy, niczym autostrada do Łodzi. Twardzi, jak żel betonowe konstrukcje. Precyzyjni, jak niemieccy inżynierowie. I wszechstronni, niczym sklepy wielobranżowe. Dostawcy Opel, sami fachowcy. Opel Vivaro Furgon już za 67 490 zł netto. Więcej na opeldostawcze.pl. Pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My Optymianie, z internetu, ale w radiu. Bo ty słuchasz. Dobrze, ty